Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 3 kwietnia, minęła 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Prace śledczych 7 lat po katastrofie smoleńskiej mamy poznać za pół godziny. Zawyżane faktury, partie polityczne płacące spore kwoty za wejścia na scenę podczas wieców KOD-u. Nowe fakty ujawnia Onet. 9 osób zatrzymano w związku z brutalnym atakiem w południowym Londynie na nastolatka. 7 lat od katastrofy Tu-154M prokurator generalny Marek Pasionek za pół godziny na specjalnej konferencji przedstawi pracę śledczych. W połowie marca zgodnie z decyzją ministra Ziobry przestał nadzorować piony zwalczające korupcję i przestępczość zorganizowaną. Miał skupić się głównie na nadzorowaniu śledztwa smoleńskiego. Czego możemy spodziewać się po wystąpieniu? Na pewno informacji na temat ekshumacji ciał ofiar pod koniec marca. Po 2 miesiącach śledczy wznowili procedurę. Z grobowca na warszawskich Powązkach wydobyto ciała mecenasa Stanisława Mikkego, sędziego Trybunału Stanu i wiceprzewodniczącego Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa. Zgodnie z decyzją Prokuratury Krajowej ekshumacji mają zostać poddane ciała wszystkich ofiar katastrofy, które nie zostały spopielone. Część bliskich ofiar nie zgadza się na to. Ponad 200 osób podpisało się pod listem, w którym proszą o uszanowanie spokoju zmarłych. Według Onetu część pieniędzy wpłacanych w czasie publicznych kwest nie trafiało na konta Komitetu Obrony Demokracji. Brakuje też większości protokołów ze zbiórek. Zawyżano wysokość faktur, a partie polityczne miały płacić spore kwoty za wejścia na scenę podczas wieców. Jak podaje Zarząd Główny KOD-u, zawiadomienie w tej sprawie trafiło do prokuratury. Rosjanie coraz częściej przedkładają własny interes nad interes państwa. Sondaż na ten temat przeprowadziło Centrum Analityczne Jurija Lewady, a jego wyniki publikuje agencja Interfax i te wyniki przejrzał nasz korespondent. Z badań wynika, że 47% obywateli Federacji Rosyjskiej uważa, iż ma prawo do obrony swoich praw kosztem interesu państwa. Tylko 24% uczestników sondażu godzi się na uszczuplenie wolności obywatelskich dla dobra swojego kraju. Przy tym podkreślają oni, że taką zgodę daliby tylko w szczególnych przypadkach. Z kolei 31% stanowczo twierdzi, że państwo zbyt mało daje swoim obywatelom i w związku z tym nie czują się oni zobowiązani do działania na rzecz państwa. Natomiast 19% domaga się, aby państwo wreszcie zaczęło służyć obywatelom. Rosja należy do tych krajów, w których przeciętny obywatel ma niewielki wpływ na procesy społeczne. Z raportów publikowanych przez Organizację Obrońców Praw Człowieka wynika, że Rosjanie w wielu przypadkach nie mogą liczyć na pomoc ani urzędników, ani sądów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W serwisie Trójki informacje dla zmotoryzowanych. Ceny benzyny, oleju napędowego i autogazu mocno zróżnicowane w zależności od rodzaju paliw w regionu, co sprawdziła nasza reporterka. Urszula Cieślak z łódzkiego biura maklerskiego Reflex zwraca też uwagę na różnice między minimalnymi i maksymalnymi cenami paliw w naszym kraju. Różnice sięgają ponad 50 groszy, jeśli chodzi o benzynę, olej napędowy i około 40 groszy, jeśli chodzi o ceny autogazu. Tutaj mówimy przede wszystkim o dużej konkurencji na rynkach lokalnych, która powoduje czy wymusza na niektórych operatorach szybsze reagowanie i niższe ceny. Urszula Cieślak dodała, że na ceny paliw wpływa także to, ile się ich sprzedaje w danym regionie. Mamy województwo, gdzie ten udział w konsumpcji paliw w skali całego kraju zdecydowanie przewyższa 10% i całą gamę województw, gdzie ich udział w ogólnej konsumpcji krajowej to jest około 3-4%. Tam, gdzie mamy do czynienia z dużą sprzedażą paliw, tam z reguły ich ceny są niższe. Krystyna Prostak, Polskie Radio. Na koniec jeszcze informacja z zagranicy. Brytyjska policja aresztowała 9 osób w związku z brutalnym atakiem w południowym Londynie na nastolatka ubiegającego się o azyl. 17-latek jest w ciężkim stanie. Śledczy, którzy traktują incydent jako przestępstwo z nienawiści, informują, że 17-letni Kurd z Iranu ma poważne obrażenia głowy. Do ataku doszło w piątek tuż przed północą, gdy nastolatek czekał na przystanku autobusowym z dwoma przyjaciółmi niedaleko pubu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Więcej rozpogodzeń nad morzem i wschodzie, poza tym przelotne opady deszczu na południu, południowym zachodzie i w górach burze. Od 12 do 17 stopni, na południowym wschodzie cieplej od 15 do 20, w dolinach sudeckich i nad morzem od 8 do 13. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Bardzo cichy odkurzacz Electrolux Ultra Silencer ze szczotką do parkietów i zestawem akcesoriów od producenta. Już za 749 zł. Więcej ofert na MediaMarkt.pl.

sposób wokalu i tak dalej, i tak dalej. No ale generalnie ważne tam są teksty, bo to jest bardzo taka introspektywna refleksja na temat współczesnego świata, tego, co się wokół nas dzieje i naszych ulubionych mediów społecznościowych i wyborów w Stanach Zjednoczonych. Wszystko tam tak naprawdę jest. Ale jest to jeden z tych przykładów albumu, który się po prostu zdarza i wszystko się tam jakoś tak układa, że te części tworzą trochę więcej niż tylko własną sumę. Jest jakaś wartość dodana. To jest płyta, której się znakomicie słucha, bo ona jest urzekająca, wciągająca. Po prostu piękna, choć nie jest to taki album, który przewraca muzykę do góry nogami. Mhm. Ale kto wie, czy to nie jest jeszcze rzadsze zjawisko. Płyta, która jest po prostu przepiękna. Której chce się słuchać jeszcze raz. Fady John Misty to nasza płyta tygodnia, Pure Comedy. Jeszcze jedna uwaga, Pure Comedy, ten tytuł jest mylący. Jeżeli ktoś po tytule chciałby poznać zawartość, to jest to tytuł mocno ironiczny. 71335, jeśli mają Państwo ochotę posłuchać całości. Piotr Metz, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Swift, every night inside the Oculus Rift, after Mr. and the Mrs. finished dinner and the dishes. And now the feature's definition is so much higher than it was last year. It's like the images have all become real. Someone's living my life for me out in the plugged into our hopes, skin and bones, a frozen smile on every face, as the stories replay, this must have been a wonderful place. Tak to on, Father John Misty, The Entertainment Forever, z płyty Pure Comedy. To nasza płyta tygodnia. Dzisiaj te płyty dla pani Julii do Gdańska i dla pani Krystyny do Muszyny. 14 minut po 10. Mój skarbie. Dzisiaj jesteśmy w Krakowie. Tuż obok smoka, który chętnie zionie ogniem. Ale my idziemy dalej. Prosto do prawdziwego skarbca, po którym oprowadzi nas Dariusz Nowacki, Zamek Królewski na Wawelu, dział złotnictwa. Znajdujemy się w tej chwili w Skarbcu Koronnym, czyli w takiej ekspozycji, która co prawda powstała w wieku XX, bo ona została otwarta w 1930 roku. i nieustannie się zmienia od tego czasu, ale ona ideowo nawiązuje do bardzo ważnej instytucji, jaka tutaj istniała od początku XVI wieku, dokładnie w tym miejscu, aż do 1795 roku, czyli tej bardzo ważnej daty w dziejach Polski. Skarbiec koronny na Wawelu to była instytucja powołana historycznie do tego, aby zgromadzić i bezpiecznie przechować widome znaki suwerenności Królestwa Polskiego, a później Rzeczpospolitej obojga narodów. Czyli przede wszystkim insygnia koronne, przedmioty, które jak wierzono są niezbędne, aby zwyczajny człowiek stał się kimś wyróżnionym, czyli mówiąc współczesnym językiem, stał się królem. Prusacy byli uprzejmi włamać się do skarbca w 1795 roku, no i zrabowali wtedy mniejsze o te kosztowności, o jakieś łańcuchy, o jakieś naszyjniki, ale przede wszystkim zrabowali widome znaki suwerenności Królestwa Polskiego, czyli koronę główną Królestwa Polskiego, zwaną koroną chrobrego albo koroną uprzywilejowaną, miecz koronacyjny królów polskich i szereg pomniejszych insygniów. No niestety my dość dokładnie wiemy, jak te przedmioty wyglądały, ale już ich nie ma. Co jest pańskim ulubionym eksponatem na tej ekspozycji? Oj, całkiem sporo jest takich przedmiotów, do których mam sentyment, ale może pokażę. Żeby nie być gołosłownym i żeby to nie był jeden przedmiot, to jest ich aż 6. To są niewielkie kubki, one mają 9,5 cm wysokości i proszę mi wierzyć, że one ujawniają swoje walory wtedy, kiedy się je weźmie do ręki i można je obracać w dłoniach i oglądać maestrię dekoracji, a na każdym z tych kubków mamy sceny odnoszące się do poszczególnych miesięcy. Styczeń, luty, marzec, kwiecień, październik i grudzień. A gdybyśmy mieli stanąć przed najważniejszym skarbem w tym skarbcu? To tutaj nie ma dyskusji, że przejdźmy. Szczerbiec, czyli miecz koronacyjny królów polskich, na którym także w jego tej warstwie fizycznej, materialnej odbiła się cała historia Polski. Bo to insygnium koronacyjne jedyne, które pamięta prawie wszystkie koronacje od czasu Łokietka, czyli od 1320, aż do Stanisława Augusta, który kazał przywieźć z Wawelu do Warszawy i koronę chrobrego, i miecz, zwany wówczas mieczem chrobrego, aby dopełnić zgodnie z prawem koronacji. Im więcej się wie, tym więcej się widzi. Czasami, żeby zobaczyć, trzeba stanąć na palcach, jak w tym przypadku. Otóż rękojeść miecza miała kiedyś, oprócz tych płytek, które widzimy dzisiaj z dekoracją w złocie, miała kiedyś inskrypcje mówiące o tym, że to jest miecz Bolesława. A dzisiaj zamiast tych inskrypcji, które przepadły w XIX wieku, mamy rombową kratkę. U góry mamy zalaną woskiem przestrzeń, dlatego że w XIX wieku, kiedy miecz przechodził z rąk do rąk, był raczej traktowany jako szacowna, średniowieczna pamiątka i ówcześni badacze, miłośnicy historii spierali się, czy to jest może dar templariuszy dla któregoś z piastowiczów. No a owa rombowa kratka i wosk to jest XIX-wieczna przypadłość, już poczyniono w Rosji, kiedy legalnie ten miecz dostał się do kolekcji Bazylewskiego, wielkiego kolekcjonera średniowiecznych kosztowności, który przekazał w 1880 roku to insygnium do Ermitażu. Także po I wojnie światowej ten miecz nie podlegał rewindykacji. I polska dyplomacja już do końca świata mogłaby się uczyć od polskiej delegacji rewindykacyjnej tego, jak należy z tak trudnym partnerem pertraktować. Natalia Grzeszczyk, dziękujemy. Mój skarbie. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam znajdą Państwo wszystkie informacje. 20 po 10.

Jak znalazłeś się w tej międzynarodowej ekipie pod wodzą reżyserki z Łotwy? Poznał nas montażysta filmu, Kaspar Kallas, który jednocześnie był kolorystą moich poprzednich filmów i zawsze pracował z Lailą. Laila szukała operatora do filmu i wtedy Kaspar powiedział, żeby porozmawiać ze mną. Akurat w wypadku tego filmu autor zdjęć jest bardzo ważną, myślę, obok reżysera postacią na planie. Był. Jak Laila mi to zaproponowała, powiedziałem coś takiego, ponieważ wszystko się wtedy waliło, terminowo nie pasowało. Mówię, że kompletnie nie mogę tego filmu zrobić z tobą, ale muszę go zrobić. I wszystko rzeczywiście tak się udało dopiąć, że te zdjęcia zrobiłem. Skąd ten determinizm w takim razie? Ponieważ Laila poszukuje filmu, to znaczy języka filmu. Poszukuje bardzo głęboko, stawia na obraz i przyszła do mnie z filmem narysowanym, z taką książką w zasadzie, gdzie są rozrysowane pięknie przez scenografa ujęcia. No właśnie, bo chwilami można odnieść wrażenie, że na ekranie, odnosząc się do historii bohaterów, panuje jakiś ogromny chaos. Często są sceny zbiorowe, ale żeby takie wrażenie mieć w kinie, to musiało być bardzo precyzyjnie wszystko określone. Tak, to był pierwszy film, przy którym pracowałem, gdzie przygotowanie było wręcz perfekcyjne i w kwestii pracy kamery, scenografii, ruchów nawet kamery i obiektywów, to wszystko widzieliśmy wcześniej. Mimo tego, że zarówno ja, jak i Laila mamy za sobą dużo filmów dokumentalnych, to tutaj staraliśmy się dosyć perfekcyjnie zaplanować ten chaos, który będziemy filmować. Świt to jest kołchoz. Jak przyjąłeś samą historię jej bohaterów? Historię znałem jeszcze tam gdzieś z dzieciństwa, o synu, który wydał swojego ojca policji tej politycznej. Komunistycznej. Tak, tak. I ta przypowiastka taka właśnie sowiecka. Natomiast to, w jaki sposób Laila chciała zrobić, to było dla mnie rzeczywiście takie bardzo świeże i intrygujące, ponieważ to nie jest taki film bardzo linearny, że się wchodzi w świat bohatera i jego oczami się jakby przechodzi przez całą historię, tylko ta historia była punktem wyjścia do tego, żeby zanurzyć się w jakiejś takiej niesamowitej ekspresji, energii, jak to mówiła Laila, którą wyzwala ta historia. No i skończyła się nagrodą za zdjęcia. Tak, to był taki międzynarodowy festiwal. Zresztą nagrodę przyznał szef jury Jerzy Sztur, ale prestiżowy bardzo, taki rosnący w siłę festiwal Black Nights w Estonii. Bardzo miło, tak, rzeczywiście film został dostrzeżony. Myślę, że sukces tych zdjęć polegał na współpracy z operatora, czyli mnie z reżyserką i ze scenografem. Film jest historyczny, bo odnosi się do tej historii sowieckiej, również Łotwy, ale forma powoduje, że jest to absolutnie współczesne kino. Tak, zresztą nawet mieliśmy ciekawe przyjęcie na pokazach w Stanach Zjednoczonych, kiedy ten film był zgłoszony jako łotewski kandydat do Oscara pokazywany w kinach. Nawet dostałem list od reżysera, że niesamowite zdjęcia, niesamowity film. Były bardzo dobre recenzje w Hollywood Reporter i to dało nam takie poczucie, że język tego filmu, mimo że z pozoru hermetyczny, wydaje się być uniwersalny przez to, że opiera się na obrazie, a nie tyle na kontekście literackim. Z Wojciechem Staroniem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Za 11,5 minuty 11. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my Niedawno to była, to już też kawałek historii. Take Me to Church, Hozier, nasz numer jeden na liście przebojów programu trzeciego. Do listy wrócę za momencik, ale teraz jeszcze dwa słowa na temat tego topu 1977 na brytyjskiej liście. Niesamowicie zaskakujące tutaj pozycje, bo na przykład na 82 Electric Light Orchestra, Telephone Line, zaledwie na 82, ale na przykład na 85 Eagles, Hotel California, a na 88 Stevie Wonder, I Wish, i na 89 The Commodores, Easy. Tak to się poukładało. Polecam Państwu buszowanie w tej sprawie także, ale polecam także buszowanie w sprawie listy przebojów programu trzeciego. Ostatnie notowanie, właśnie gdzieś mi zniknęło, ostatnie notowanie, po raz kolejny Depeche Mode, Where's the Revolution? Przyznam, że czekam już na nowego singla, Organek na miejscu drugim, a nowości w poczekalni na 50. Amy MacDonald, Automatic, i na 49. Michael Kiwanuka, Cold Little Heart. No i ta piosenka, która zadebiutowała jako najwyżej notowana nowość od razu na 21., to dobra prognoza dla tego utworu na liście. Proszę o decyzję w głosowaniu. Polskie Radio PL, ukośnik trójka. Sleeping child on my shoulder, those around us curse the sea. Anxious mothers turning fearful, who can blame her? Blaming me. Inshallah, inshallah, if it be your will, it shall come to pass. Inshallah, inshallah, if it be your will, it shall come to pass. As the wind blows, growing colder, against the sad boats as we flee, anxious sighs, searching darkness with the rising of the sea. Inshallah, inshallah, if it be your will, it shall come to pass. Inshallah, inshallah, if it be your will, it shall come to pass. Of worries, sea of fears, in our country only tears. In our future there's no past, if it be your will, it shall come to pass. Inshallah, inshallah, if it be your will, it shall come to pass. Inshallah.